Uislamu ungelikuwa uko juu sana, na ingelikuwa wao ndio waendeshaji wa ulimwengu, na wangekuwa ni watu wa kutisha sana, wanaogopesha, wanaogopwa. Walitakano lazima walipate inakuwa. Na kuhusu kuirakisisha maisha ya binadamu katika ardhi, Waislamu walikuwa ndio wenyewe kazi yao hiyo. Nafsi mbaya waliopewa nafasi hiyo wanaitumia vibaya. Asi katika kudanganyika kwao walikudanganywa na shetani, asi hawaeki fedha zao katika zile benki ambazo wanafisi ya kwamba zinachukua percentage maalumu ya riba, na wakiweka miongoni mwao, basi wanakataa kuchukua interest. Interest chukue ni wenyewe katika riba hiyo. Interest hiyo si interest ya kitoto, ni mapesa mengi sana. Kule ukimwachilia unamwachilia nani? Unawaachilia maadui wa Uislamu. Hayo mabenki haya ya dunia yanaendeshwa na wasio kwa Uislamu, wakiwemo ndani yake maadui wakubwa wa Uislamu kama Mayahudi, kama Wamarekani na wengine wengi. Matokeo yake fedha zile haziwafikii Waislamu na zimekamatwa barabara na makafiri wanaopiga vita Uislamu. Matokeo yake ni kwamba wanazitumia katika kujengea makanisa na kufanya propagation mbalimbali za kuhujumu Uislamu. Kwa hivyo tunapigwa kwa bakora yetu wenyewe. Huu ndio msiba mkubwa sana ambao Mtume wa Mungu aliogopea, na yametokezea yote, na ni ishara ya wazi kwamba yeye alikuwa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kikweli. Alisemalo pima, weka akitaka ngojee ifike time yake tu, lazima itatokezea. Inna mimma akhafu alaykum, hiyo kauli ya Mtume. Hakika katika yale ambayo mimi ninayoogopea juu yenu ni mbadi, baada ya kuondoka mimi duniani. Ma yuftahu alaikum, ni pale patakapofunguliwa mambo kadha wa kadha juu yenu. Min zaharati dunia, katika maua ya dunia. Wazinatiha, na mapambo yake. Hapo ninapoogopa ninyi mtasahau lengo la Mwenyezi Mungu kukuoteni katika ardhi, na kwa nini akakufanyeni mkao wa Uislamu. Mtasahau ule wajibu wenu wa Uislamu, mtakuwa mnashindania starehe, mnashindania nani mwenye nyumba bora zaidi duniani kuliko mwingine, mtakuwa mnashindania nani anapanda gari nzuri zaidi kuliko mwingine, na nani ana mashamba mengi zaidi kuliko mwingine, na mtaachilia mbali mambo ambayo Mwenyezi Mungu alikufanyeni kwamba nyinyi ni mawakala wake yeye, ili muendeshe shughuli zake Mwenyezi Mungu katika dunia hii, kwamba nyinyi ni mawakala wake. Mtume analiogopa hilo. Wakadi wakaa, na kwa hakika amekwisha tokezea. Makhafahu rasulullahi, yale ambayo ameyogopa mjumbe wa Mwenyezi Mungu hayakwenda kinyume. Hiyo ndiyo hali ya Waislamu ilivyo, na mali na mwanadamu maskini, binadamu na mali. Innal insana la yatagha, mwenyewe muumbaji aliyemuumba mwanadamu anasema kwa hakika mwanadamu. Inna kwa harfu ya kutilia mkazo taakid, hakika bila ya shaka, hakuna mengine. Al insana la yatagha, mwanadamu huwa anafanya jeuri. Wakati gani anakuwa jeuri zaidi? Anraahu staghna, pale anapojiona kwamba sasa hamhitajii mtu mwingine msaada, sasa ameweza kujitosheleza mwenyewe katika haja zake mbalimbali. Mwanawe akiumwa, ana uwezo wa kumpeleka anapotaka popote pale kumfanyia matibabu na kumuingiza shughuli yoyote ile ya gharama, kamkomesha na yeye akala chakula chochote atachotaka yeye mwenye duniani kwa idadi ya siku saba za wiki, ili siku anachagua chakula cha aina kwa aina.

Al-makbubina lizzawfi, ya wale ambao watakuwa napenda kuzote vitu za kuonja onja, malaji malaji. Na grupu ya pili ya al-basari, na mambo ya kufurahisha macho. Hizi ndio dunia nyingine zilizoweka kulu watenu mfano kwamba ina mambo mazuri mazuri ya kufurahisha ulimi, ya kufurahisha kinywa, ya kufurahisha nafsi ya mtu, yaani na salazi mtu katika vyakula na vinywaji. Hii ndiyo sifa ya dunia. Sifa ya kwanza katika dunia, mno vya kufikisha katika mdomo vitamani havina idadi, na vipo namna kwa namna. Sifa ya pili, walbasari, yaani khabiratun, ni kijani kibichi. Hii ni sasa ni sura, hii ni rangi sasa, hii ni aina ya kustarehesha macho. Maana binadamu kama anapata kustalazi kwa njia ya mdomo, akisha kustalazi kwa njia ya macho, hayo mambo kwa hakika kuna watu wanayatafuta kwa mali nyingi. Apate mtu kustalazi kwa chakula, na apate kupumzika nafsi yake kwa ajili anapopatizana kwa furahi. Ndiyo maana ukaona wenye uwezo katika dunia wanasafiri sana kwa wale wanaoitwa watalii, wakitafutacho wale kwa hakika ni ladha za vyakula, na vilevile kustarehesha macho yao kwa kuona mandhari mbalimbali duniani. Na kama hakulipata hilo, kwa hakika wanakuwa wanyonge sana, wanakuwa hawajastarehe bado na hawajaionea ladha dunia bado, mpaka wafurahishe macho. Mwingine aliyekosa kufurahisha macho kwa kutoka hapa kwenda mji mwingine, basi angalau ile nyumba yake tu aijaze mambo ya kufurahisha macho, baada ya kuwa na vitamu vya kutia kinywani. Nje ya nyumba atahakikisha mtu anaye kila aina ya maua ameweka ili macho yake yafurahi. Akitoka au jengioni, akigadirishani akichungulia, basi anapata kuburudisha macho yake. Jambo kubwa sana hilo. Hata zile hamasi zinamwondoka akiona mtu raha hiyo. Ndani ya nyumba mna starehe kazi janga za kila aina, mtu anapia mpaka tembea ndani ya nyumba, basi afurahishe macho yake kwa kuona kuna pahala yeye anatembea, anacheza katika tembea ndani. Na mwenye uwezo mkubwa zaidi anaweka mpaka swimming pool, yaani bahari mlimo ndani, akisha anaogelea. Pengine asiogelee katika bahari ile kwa muda wa mwezi mmoja, miezi miwili, miezi sita. Maji yanatiwa na kusafishwa, yanatolewa na kunyikwa tena, hajagusa bado, bali yeye kule kuona tu kunamtosheleza kwamba kaona kitu kizuri. Akiona kutokeka bado kwenye kuona, anakwenda kutafuta viumbe chungu nzima atawajanza katika eneo la nyumba yake. Hapa kamweka kima awe akichukuachukua katika miti yake bustanini pale, anataka na paka awepo, anataka na kuku awepo, anataka na kasuku vilevile awepo, awatumikie vile anavyosema sema. Wakati huo huo hajali kama wale viumbe anawapa adhabu kubwa kwa kuondolea uhuru wao, mwenyewe anawaambia. Hajali kwamba amemweka kiumbe mwingine kila mmoja, pengine ni mwanamume peke yake au mwanamke peke yake, hana mwenzake hapo, anaipata dhulma iliyopita mpaka. Wakati ule mtu mwenye kupata starehe hajali, akiona bado akuridhika, atawatafuta samaki wadogo wadogo na wakubwa wakubwa, aweke pahala hivi kwenye kioo hivi, na maji yanapita hivi, kila wakati anaona vile, apate kuburudisha macho yake wa raha. Wala hajali kama viumbe wale kwa kuwafanya vile anawaingiza kwenye hilaki kubwa, maana amekosa uluhuru mola wao aliowaumbia. Kwa hivyo humle huwa wanapata mateso, wanateseka sana, na huyo huyo hawezi kuwakamilikia kama vile mzimu alivyokamilikia kwa kila alichokuweka baharini.

itu rakam yatimu. Kesuruhnya ini mungkin kita bicara, masih kita bicara hadis ini, di tiap babu takun melanggu ini kemuhu. Nah tadi itu ikhlas pilih awal kali sebegini, ikhlas hadis ini nambari sebegini. Hadis yang sebegini, ya kita buka sesuatu. Ya kita cari lagi sebab ini, tapi yang mana kita buka, entah hadis yang sebegini. Awal, tak kebabu takun hadis yang sebegini di tiap. Lakin, jadi kami satu bojo sudah lagi dalam punya dan mana yang itu tetap dunia dua satu nyata aku punya di minggu mau aku punya wanawati in general di general punya ya kesalahan labda aku punya wanawati tanda wanawati kan dia macam ini oke dia hapa ni pahala pa kuogopa, lakini Mwenyezi Mungu amekwishatuwekea dawa yake kwa maana kuna halali. Hapo tena usiogope tena. Katika njia ya kukidhi matamanio yako, Mwenyezi Mungu amekwishatuwekea njia ya halali. Ina maana ukipata halali, hakuna haja ya kuogopa tena. Kwani fainnahum ghairu malumin, wale wenye halali si wenye kulaumiwa katika jambo la kutamani tena. Lakini ogopeni wanawake, kwamba ni viumbe wameumbwa, lazima iko tofauti baina ya viumbe wanawake na viumbe wanaume. Na hata siku moja, ila an takuma saa, viumbe hawa hawatakuwa sawa sawa. Kila mmoja ameumbwa na mwenzake. Kwa upande wa mwanamke, kwa nini aogope? Mtume aliwaambia wanawake siku moja, wanawake mtii Mwenyezi Mungu na uogopeni moto wa Jahannam. Fa inni ra'aytukunna, kwa nini nimekuoneni nyinyi wanawake? Min akthar ahli an-nar, ni katika wengi wa moto mimi. Ukataka kuoga mnikuhoji wanawake, wadina unto hivyo mtume akawaambia tukfirna laana, mnakithirisha laana katika dunia. Sababu nini? Maovu mengi imekuwa lazima mwepo nyinyi mwetokee, halafu ndio anapopambika barabara maovu yale. Kwa hivyo nyinyi tukfirna laana, mnaanza nyinyi na wale viumbe wenzenu ambao mnaishi nao duniani, wanaume huo kwa hakika wanangojea au wanasubiri au wanasababisha. Amin. Na ndiyo maana mwanamke akiachwa kuna edha ima ya hedhi tatu au edha ya miezi mitatu. Lazima kwanza pangojewe, ili muda huo ukipita patajulikana kwamba kipo kitu tumboni na mtoto ni kwa huyo mtu aliyemwacha mtu yule, au atapoonekana ana ishara za ujauzito, ina maana ya kwamba mtoto atakuwa ni wa mume mwingine aliyemwoa. Baada ya kukaa edda ya miezi mitatu au hedhi tatu, wala sheria haikubali mwanamke kuolewa au kubishwa kabla ya edda hiyo kumalizika, kwa sababu ya kitunzo kilichoni tumboni. Lazima tende kwa nasabu ambayo ni yake ya uhakika, na akija akiipata mali iwe ni mirathi kutokana na wale wake yeye wa nasabu ya uhakika. Haya ndiyo mambo ya Mwenyezi Mungu atakayotunga. Haya ni mambo makubwa mno hayo duniani. Sasa kauli ya Mtume, watakunisaa, naogopeni wanawake, sio kwa maana ya kuogopa pande mmoja tu ya kwamba atakupoteza uingie katika uchafu wa zinaa peke yake, la, si peke yake, si hapo tu, kwa sababu pahala hapo patawekewa Mwenyezi Mungu ameshaweka matabu yake pahalali pale, lakini kuna mambo mengine sasa yakikosekana ndiyo yamekosekana. Baba mtu hatakuwa na nafasi tena ya kwenda kumwezesha yule binti madhalifu yake. madhali yule mtoto alikuwa nje ya ndoa au sio, hana haki naye. Lakini makosa yanafanyika duniani, wanasimama mababa wa uongo wanaowezesha mabinti ambayo si watoto wao. Ndoa zile ni nzuri, huwezi kubali ikiwa ni itakuwa zinaa, ila antakumata tafakumata. Na ndio maana waogopeni wanawake, wanawake na safari kuogopa nini? Kuogopa msiwaache wajinga watakuharibieni dunia na akhira. Wanawake kwa maana hiyo, kuwaogopa kwao, wasomesheni dini ya Mwenyezi Mungu vilivyo, wajulisheni Mwenyezi Mungu ni nani. Hiyo ndiyo salama ya wanawake na salama nini. Wanawake watapokuwa hawamjui Mwenyezi Mungu, wanawake watapokuwa hawajui dini ya Mwenyezi Mungu, basi hilo ni balaa peke yake na msiba ya kutosha kwa Waislamu huyo. Maana wanawake ndio wenye katamu, wanawake ndio wenye ushitani, wanawake ndio wenye kuchukua kontroli yote majumbani. Na kuna baadhi ya wanaume majumbani wanakuwa hawana na kulisema lolote ambalo mwanamke analitaka. Anatoka ataka awe mwanamke na mwanamume kubwa kutamika, atavaa atakavyo na atafanya atakavyo. Na ukiuliza yule ni mke wa watu, utamwona mke wa watu yule, mke fulani yule anayafanya katika ardhi ya Mwenyezi Mungu wallahi, pengine ardhi inaweza ikatikisika ghadhabani kwa ajili ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu anayafanya. Pengine kule kuvaa kwake nguo na akatoka mbele ya kadamu nasi ya watu, kwa hakika ardhi inaweza ikatikisika. Huyu ni mwanamke. Kumwogopa kwake, mwogope mwanamke kuanzia yule ambaye ni ahli, unaozaa naye na mpaka wale waliozaliwa wanawake waogope. Kuogopa kwao wasomesheni akhlaki za Kiislamu, wasomesheni nini ibada ndani ya Uislamu, wasomesheni mambo ya sheria ndani ya Uislamu. Msiwaache ovyo, watakuja kuleta mambo ya balaa katika ardhi wanawake. Na utakapomsomesha mwanamke mmoja, ndio umesomesha jamii nzima ya Waislamu kwa huyo mmoja peke yake. Yeye atakuwa ndo mlezi wa wanao, yeye atakuwa mwadilifu au atakuwa khaini. Kwa kumsomesha ukamjenga imani ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wako, kwa hakika umekiweka kitu kizuri sana ndani ya nyumba yake. Na Mtume katika hadithi nyingine akasema, hii dunia hii wa khairu mataiha, na bora ya starehe zake zote ziliyopo duniani, yapokuwa ni huluwatun khadhiratun. Katika hadithi nyingine, khairu mataiha, bora ya starehe za duniani zote kuliko nyingine, almar'atu saliha, ni mwanamke aliyemwona. Ama huyo bora zaidi, ama hiyo ndio pepo yenyewe, ama hilo ndo yai la johari liliyomo ndani ya nyumba, mwanamke aliyemwona. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u, alikuwa akiomba katika dua zake, Allahumma, e Mwenyezi Mungu, inni as'aluka lisanan dhakira, nipe vitu hivi, nipe ulimi wenye kukutaja wewe ambao haughafiliki, haufanyi kuwa na ukame kwa kutwa nzima kutaja Mwenyezi Mungu. Nipe lisana mdhakiran, niwe nataja Mwenyezi Mungu sana, nasoma Qurani sana, nasomesha watu dini sana, nipe lisana mdhakira. Maana kimote humo unamtaja Mwenyezi Mungu sana, wa qalban kathiran, na nipe moyo wenye kushukuru. Usipo usiwatie moyo wangu ukawa mkakamavu hauna shukurani, nipe moyo laini unaojua kushukuru neema za Mwenyezi Mungu, nikawa nazitumia neema hizo vile anavyotaka Mwenyezi Mungu. La pili hilo, walisana yalisana mdhakira qalban shakira. La tatu, wabadanan ala albalai sabira, nipe na kiwiliwili ambacho juu ya misukosuko jimbi hakendi kaburini wala kwenye mzini, kinasema ya kwamba masha Allahu ta'ala, alitaka mzini wa nilifanya tu, mwenye kuli bana illa ma katab Allahu lana sisi hakuna jambo ambalo linaweza kutukasa ila lile ambalo Mwenyezi Mungu ameliandika. Kwa hivyo tunamwabudu kitu madhubuti kabisa, hasiumbi, hasitetereki kwa lolote ambalo mwili utaguswa, basi uko na Mwenyezi Mungu pamoja. Jambo dogo mpo naingia katika ushirikina, mtume akiomba apewe mwili na kusubiri. Na la nne, mtume akiomba wa zaujatan salihatan, mtu na mke mwema. Tuhaimuni atakayemsaidia mimi fi amri dini wa duniaya, katika jambo la dini yangu na dunia yangu. Na dua hii kwa mtume Mwenyezi Mungu mola wake alimkubalia kwa kumpa wale mamama wa Kiislamu aliyokuwa nao, wale wote kwa hakika walikuwa wema. Wa adhanu lantai biidhnillahi tabaraka wa taala. Dunia iogopa ni dunia. Dunia utaiogopa vipi? Dunia utaiogopa kwa kumwogopa yule muumbaji wake. Na maana yake itaalu awamirahu, fanyeni amri zake Mwenyezi Mungu, wasuruku nawahiyahu, na mia wake makatazo yake. Wattaqun nisaa, naogopeni wanawake. Wanawake mtaogopa vipi? Ihdharu fitnatan nisai, tahadharini fitna za wanawake. Wa kaidahunna, na vile vile tahadharini vitimbi vyao. Na haya wanawake mtawaogopa, mtawaepukia hayo pindi mtakapowasomesha dini ya Mwenyezi Mungu. Ama utapokuwa unakwenda darasani peke yako, alafu nyumbani unaporejea hakuna kitu, hakika hujafanya lolote nyumbani bado. Mzazi Mwenyezi Mungu akija kukupa, anayekaa na watoto sana ni yule mama nyumbani. Atapokuwa hana dini, hana msimamo, atawapeleka watoto wale kokote kule ambapo wataelekea. Hana msimamo, hadi kitu na ni mkaidi mno. Haja yake yeye ni kutumia raha za kidunia tu. Mwanawe hata kama kwamba anaambiwa na kuambiwa tena, eh bwana we, mwanao chakula na kadha kadha kadha kadha kadha, iko kumkatalia na iko kumsikia babake asijue. Maana babake mtu wa dini, babake mkali sana, babake anajua ndio Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo aliyoko ndani ni mtoroki. Watoto kwa walea vibaya, na sasa ameharibika na anawasikia mambo mabaya. Yote hayo ni kwa sababu akifundishwa Uislamu akuogopwa, akuogopwa kwa mujibu wa agizo la mtume kwamba ni kiumbe akuogopwa. Maana yake kumwachia ovyo huyo ni hatari kulikuwa. Huyo mwanamke ndivyo alivyo. Na katika kumwogopa kiumbe huyu kunafika kwa mujibu wa sio hii ya mtume. Katika jumla ya kuogopa vile vile, unaogopa tangu mwanzo unatafuta huyo mtu wenyewe atakaye kuzalia wanao, atakaye kulelea wanao. Unatumia namna ya kuogopa fulani vile vile. Unaogopa usije ukampata atakaye kuharibia kizazi, atakaye kuharibia mpaka dini yako vile vile. Maana mwanamke akiwa mwovu atamharibia mwanamume dini yake, atamharibia mpaka ibada zake, atafika mpaka yumo ndani ya sala mambo yameharibika nyumbani, yamekorogeka, akili yake yote iko huko. Na ndiyo maana kuna sahaba mmoja anamwambia mtume wa Mungu, anamwambia inna imraati la taruddu yadan tamasuha, mimi nastaki hali ya mke wangu nyumbani hairejeshi mkono unaomgusa. Ye yuko hivyo. Kauli ya mtume akamwambia, hiyo ni ishara mbaya sana, na mimi kauli yangu ya mwanzo kwa mliko haramu wake mwanamke kama huyo atakuharibia mpaka ibada yake. Yule akajibu, kama nitamuacha ataondoka na moyo wangu au anapita kiranda nao. Ila anatokwenda mtume akamwambia, ala, kama uko hivyo basi kaa naye mtu kama huyo, huku unajua ya kwamba yeye haurejeshi mkono unaomgusa, kama unayo nafsi inayoweza kuchukua uzito huo. Kama wewe huna ghera, huna wivu, uko hivyo, basi sasa kaa pahala hapo na utakuwa dhaifu. Huna ghera na dhaifu. Kauli ya Mtume anasema hatoonja hata harufu ya pepo ya mwenye dhambi. Kwa vile mwingine ndio anasema alivyomkazilikia dhaifu, mtu aliyekosa wivu kwa mkewe atajibiwa na kijana. Maana kitabu cha Mungu anachoka chini mwingine ndio kumtegi na kutona madamu na kutofua na macho kabisa kutokezea pahala hivi. Itabidi msangae kwanza vile vita vinavyotaka vita za hatari. Kama mtu mwenye misai kidogo tu, utakaa kwa muda saa mbili nzima unaangalia ndindi kitu anakakurana saa mbili nzima na utaacha kila kitu. Na ukijiuliza wakati mwingine hawa ugomvi wao umeanzia wapi, utaambiwa yule ndio kitu na yote yule kwa ulile ndio dumanisha hili yote nini wanawizi. Sasa huyu penda mpaka Mtume Mwenyezi Mungu anasema hali kauli ya Mtume Mwake anasema do nikimwacha ya Rasulullah ataondoka na moyo wangu, itakuwa tena sala zangu nikiswali namuona yeye, kila mjini namuona yeye na moyo wangu anaondoka nao. Sasa ukifika kama hapo siku ile inafikia hiyo yako mimi, na hivi ndivyo alivyo mwanamke anataka kuogopwa na kuogopwa kukubwa. Kama mtu kamogopa mwanamke ni kwamba amemuudilisha Kiislamu. Ama hapa kamogopa kwa kitu hadhari kubwa mtu atakayochukua kwa kutahadhari na vituko na vitindi kwa wanawake ni kuwaibilisha dini. Ama kuwaachia ovyo, kwa hakika mtu atakuwa amekwepa wasia wa Mtume na kuujali. Unakwenda na kurudi msikitini miaka na miaka, unakwenda na vitabu namna kwa namna, darasa namna kwa namna, kutuba namna kwa namna, umesikiza Ijumaa, lakini nyumbani kutupu hakuna kitu. Ukirejea na unaambiwa kabisa redio ishaharibika, tepikori ishaharibika, nasi kama wanasikiliza lolote lenye maana hivyo ni kwamba wao wana mambo yao mle ya rutaroho na nini na nini, na wewe ndiyo utakayekuwa mnunuaji wa betri zikesha, na wewe ndiyo mtengenezaji wa redio hiyo kwa ajili ya kufurahisha. Maana yake haribika, itakuwa matatizo makubwa. Unaogopa wewe sasa, uogopaje? Unaogopa sasa, unaogopa kwamba atahamaki, unaogopa atahadhibika na akikasirika, atafika pahala mpaka adai talaka nimwache na mimi siwezi kumwacha. Hapo mwanamume tutaangalia hapo ad-dunya mataun dunya sarihi wa khairu mataiha nabura ya sarihi zake almar'atu saliha ni mwanamke. Lakini aliye mwema ni bora kuliko starehe zote, ni bora kuliko mali yoyote, ni bora kuliko ufalme, ni bora kuliko chochote katika bora ya starehe zote. Waangalieni wafalme wanavyohangaika na kuadhirika na kasi kubwa kubwa, hata kama walimiliki kitu gani, ni kwamba kama haijapatikana almar'atu saliha basi wataadhika. Khairu mataiha, hii ni kauli ya Mtume wa Mungu, Mtume ambaye Mola wake anasema wama yamsuku anil hawa, akitamka atamki kwa matamanio, in huwa hayakuwa aliyosema illa haqqu yuha istakuna sunuha lisunuha katuhu kapona Mola wake wataku dunia wataku nisa. Wigo hii watakia upatikani kwa mwanamume tonga mtangi mwanzo atakuliingia suala la ndoa asizamie, wala si atakubali kwamba watu wamekutana kwa jitimai kule wamepangwa pole mpale, alafu katika tangazo pale, jamani nataka kufunga ndoa, wako watu hawa nitakusuriwa hawa na hivi na hivi, asi akajikuza ndo kama hiyo. Hiyo maisha ya ndoa hayako hivyo kwasi. Mungu anajua ni masala magumu. Nataka kumwomba Mungu kwa sana, nataka kuswali swala istikhara, nataka kuwatumia baadhi ya watu kusaidia jamani jamani nataka kuja pahala fulani kusaidia. Na si wewe tu, hata mwanao vile vile anapokuja mtu hapa kupiga hodi nyumbani kwako kwa ajili ya kuunga udugu, basi mpe muda kusimamia, kwa sababu mwanao alikaa sana hajaolewa. Mpe muda, mpe kujibu katika muda ule, kwa maana unapeleleza, unauliza, unajaribu kufanya kazi kubwa. Kwa kuliogopea jambo gani? Kwa kuliogopea kwamba mwanao atakuja kuingia pahala pabaya. Manake sio kama viumbe hawa peke yao wanawake tu, na hata wanaume vile vile wana mambo yao. Lakini mwanamke hapa kaja kwamba ni kitu spesheli, kiumbe spesheli, kwa kauli ya Mtume kwamba aogope, kwa sababu ana mambo yake mengine yamempa. Amepewa sawa ya kuamiliki wanaume. Kwa hivyo sawa hiyo, kama atakuwa si mwanamke wa dini, ataitumia vibaya. Kwa maana hiyo, na mwanamke akiwa kaichukua sawa anaitumia vibaya, basi wanaume wamechanganyia. Na ndio maana katika maisha ya ndoa, arrijali arrijali awamuna wanamke, ni wanaume. Wanaume ndiyo wawe wasimamizi, wasimamia wanawake mambo yao. Mwanamke asifike kutoka ndani ya nyumba ila amepata ruhusa ya mumewe. Tena niko na kukwenda, hata kama kuna babake anauma sana au pesa kata roho, lazima anahakikisha kwamba amepata ruhusa ya mumewe. Na kadha usimamizi huyo, namna kama hiyo, adabu yake, hisma yake, ibada yake, hata ibada ya kuabudu Mwenyezi Mungu kama itakuwa ni ya sunna, sio fardhi. Mwanamume amepewa hadhi ya kwamba ninakupa usukani, asiniabudu mimi huyu kwa ibada ya sunna, ila umemtaruku kwa yeye. Ukija ukipatilia hapo, usiokalia na mtu kama takatan barabara, tumia kila aina ya vitisho. Ukikuta kwamba kateleza, kafanya kitu kama hicho, hapo uwe mkali sana, hapo lazima uwe umechachamaa sana, kwa sababu ya kosa alofanya mwanamke bila ruhusa yako. Kwani hapo ndo mwanzo maharibiko yanaingia hapo. Wataku nisaa, waogopeni wanawake. Tangu mwanzo wapewa kuliingia suala hili, kumbuka agizo la Mtume, kamwambia Mtume wa Mungu, niogope wanawake. Basi katika kuogopa vile vile, tafuta yule ambaye bidhati dini yuko katika amekamata dini. Ingawa tunkahul mar'atu min arba'in, inakubalika mwanamke kuolewa kwa sifa nne. Limaliha, ndiyo mali itakufanya msaada mkubwa katika kuendesha maisha. Walijamaliha, na uzuri ni katika jambo ambalo kapewa nafasi mtu amwangalie, amchague, aridhike, maana hizo atakayekuwa naye ndani ya nyumba. Barabara walihasabiha, na unaweza kuchukua mpaka hisabu yake ni nani, ukoo wake ni nani, yeye ni mtoto kina nani. Maana watazama nyumba iliyokuwa na heshima na adabu. Walidiniha, na mwanamke pia huolewa kwa dini. Lakini Nabii Mtume Muhammad anasema yote haya yaweke nyuma, habari ya uzuri wake, mali yake, nasabu yake, fadhar bidhati dini, wewe mtu kipaumbele na mudini kabla zaidi. Karibati ya data, kama hukufanya hivyo, mikono yako itakuwa imeingia udongo. Au tafsiri nyingine, karibati ya data, mikono yako itakuwa imepata udongo, na udongo ndo maisha yako, binafsi yako imeenda kwa udongo. Kwa hivyo ina maana utabarikiwa, mikono yako itabarikiwa. Kama utamweka mbele mwenye dini ndio unamchagua, basi karibati ya data, mikono yako itabarikiwa. Kwa maana utapata rutuba, maisha mema, udumu wa utakatifu. Hiyo ni hadithi nambari tatu, na tunamalizia insha Allahu taala kwenye hadithi nambari nne. Hadithi ya nne, wa an Anas radhiyallahu anhu, na kutokana Anas ibn Malik Mwenyezi Mungu amradhi, anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema katika maombi yake, wakati anaomba, Allahumma, e Mwenyezi Mungu, la aisha, hakuna maisha bora, illa aisha al-akhira, isipokuwa maisha ya kweli ni maisha ya akhira. Mtume alikuwa akisema kila mara, Kwa hakika katika faida za hadithi hii, qala ibn Alani, amesema ibn Alani, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hadha maneno haya, alikuwa mtume akisema, fi ashaddi ahwalihi, katika zile hali zake zilizokuwa shadidi zaidi. Kwa mfano, wakati alipokuwa amepata ugumu mkubwa mno, hali ngumu sana, lamma raa taaba ashabihi, alipoona machofu ya masahaba wake mtume wa Mungu, min hafri lkhandaki, machofu hayo kutokana na kuchimba shimo la khandaki kwa ajili ya kuinusuru Madina. Makafiri wamekuja pale kwa vita vile vinaitwa kwa jina jingine vita vya Ahzabu. Ahzabu yaani wamechukua makabila kiasi ya idadi yao wamefika pale 12,000 kuja kuangamiza kabisa Uislamu na mtume wake. Vile vile ikabidi pale raya aliyoitoa Salmani Farisi ifanye kazi, khandak ilikachimbwa. Sasa wakati watima khandak walitoka sana watu na hata hakuna kupumzika, sala ya alasiri ilisahauliwa. Mtume akasema kwa kuwa laani khatalahum Allahu, Mwenyezi Mungu waangamize hawa, taaluna ani salati alwusta, wametushughulisha leo mpaka tukaiwacha ile sala bora, sala ya katina kati na ule asiri. Ama hawa Mwenyezi Mungu mala Allahu awajazie Mwenyezi Mungu matumbo yao moto wa jahannam. Watu hawa aliwalali sana mtume tu hawa. Akatamka mtume wakati wa kuchimba khandaki na masahaba wamechoka taabani, akasema inna al-'ayta 'awful akhira, ana tawjid masahaba hii kabu mnoipata yaani msijami msibali hapa na kitu duniani hapa, maisha yako huko hapa, weka baraka kika huko gerezani hapa, tabu na mashaka hivyo hivyo umekipata, ndio ukukipata shukuru Mungu ya kutosha, ndio sitakutosha shukuru Mungu hivyo hivyo. Inna al-'ayta 'awful akhira, nisaidie katika moyo wako kila unapopata dhiki. Sema maneno haya kama mtume alivyosema, inna al-'ayta 'awful akhira. Usio kuvunjika moyo ukataka na wewe vile vile kama watu wengine utaharibikiwa, kila ukiwa na mambo yamekubana, inna al-'ayta 'awful akhira, maisha ya kweli maisha ya akhira. Mtume alitamka maneno hayo wakati wa khandak katika wakati wa dhiki. Waqalahum nabiyuna, akayasema maneno hayo bwana mtume sallama, fi asari lahwali, hata katika hali za furaha yake kubwa mno. Kayatili maneno hayo hayo katika viki akiyatumia na katika furaha akiyatumia. Kwa mfano, lamma raa kasrata lmuminina, alipowaona bwana mtume waumini wengi wengi sana, fi yaumi arafa, siku ya yaumu arafa, katika hijja alwadai, fi hijja alwadai mtume aliona umma mkubwa, dini ile imeanza vipi pale Maka, ameanza kwa tabu, ameanza kwa watu wake, kila leo muamini akiteswa, wengine wakiuawa, dhiki moja kwa moja, wakijificha mpaka kabidi wahame. Leo hii umma wote huu ni umma ambao unasema maneno mamoja tu, labbaik allahumma labbaik, amma kweli ndio pale pale mtume wa Mungu anajiondoshea, labda asiyakatosheka na uzuri ule, asiyakatosheka na mambo yale, mapambo yale, alijisaidia pale pale, inna al-'ayta 'aytul akhira, akatamka labbaika, nimekuitika Mwenyezi Mungu, lakini inna al-'ayta 'aytul akhira. Itoseki na uzuri huu nikaacha kutekeleza kazi ya da'wa, madha al-umri wangu bado mgali nao, inna al-'ayta 'aytul akhira. Asija katika pahala mtu katoseka ibada basi, kulingania basi, kila wakati ajikumbushe kwamba hajaona kitu hiyo, hayo mafanikio aliyonayo si lolote si chochote isipokuwa aseme inna al-'ayta 'aytul akhira, hakika maisha bora ni maisha ya akhira. Ai yani la'anu al-'aqili, jambo la mtu mwenye akili, alla yafraha, ya kwamba asifurahie bima yasurruhu min ad-dunya, kwa jambo ambalo linamfurahisha duniani. Mwenye akili yoyote akiliona na kumfurahisha duniani asifurahi sana. pengine itakuja kuwa mtu niwechafu wa mtu hapa. Asifurahi sana mtumiani, afurahi kwa kiasi cha hadhi, lakini kadiri furaha itakapokuja, kumbuka inna al-aisha aisha al-akhira, isije furaha hiyo ikakusahaulisha Mwenyezi Mungu, isije furaha hiyo ikakukufurisha, isije furaha hiyo ukahujali makatazo ya Mwenyezi Mungu. Sema pale pale inna al-aisha aisha al-akhira, maana furaha ina mambo nayo vile vile. Wakati wa dhiki, dhiki ina mambo yake, na wakati wa furaha, raha ina mambo yake vile vile. Mtume atujisaidia moyo wake kwa mambo hayo, kwa maneno hayo. Kwa hivyo wala linkadaiha, kwa hakika furaha yake mtu asifurahi sana kwa duniani kwa sababu ya kukatika kwake furaha ile mara moja kukata wote ile. Kwa yakuna hikmamuhu, iwe hima yake yote mwanadamu ambaye mwenye akili timamu aliye Muislamu, ima yafurahu bihi fi akhiratihi, wa yale atakayokuja kuyafurahia katika akhira yake, li anna hayataha, kwa sababu akhira uhai wake adaima ni uhai wa milele alabadiya, ulikuwa ni moja kwa moja, hakuna hata kuongezeka umri. Atafika pahala mtu meno yakaanza kumtoka kinywani, atakuwa naye yote saa zote. Vile vitu vyote vyenye ladha za kutafunwa kwa meno, basi mtu atakuwa nayo. Atafika pahala mtu akakosa meno angalau ya kutafunia vitu ambavyo hawezi kuvikosa. Hakadha, wallahu a'lam. Na Mwenyezi Mungu ni ajuaye zaidi. Kwa leo tutafikia hapa inshallah. Tutakapokuja katika kitabu Riyadhus Salihin, tutaondokea katika hadithi ya tano ya mlango wa 55. Tutapata hadithi nne, tukija tunaondokea hadithi ya tano. Au kwa kitabu kingine hadithi itakuwa nambari 461. Na kesho insha Allah taala, kama kawaida ya Alhamisi, darasa itakuwa ni kitabu cha Ahkamu Jinai. Na tuko katika ukingo na kitabu hicho katika sehemu ya bid'ahul janai, yani mambo yaliyojibiwa katika suala zima la mazishi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة صالحة تعيننا في أمر ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، واغفر لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نقصت، ولا دينا إلا أديت، ولا عيبا إلا سترت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العالمين. السلام عليك كبيرا. كل ان اجتمعت الناس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار.